NPO Radio 1. Het NOS-journaal. Het slachthuis in Epe, waar dieren werden mishandeld, kan zijn werkzaamheden nog niet hervatten. Vorige maand kwamen undercoverbeelden naar buiten. Toezichthouder NVWA is niet tevreden over verbeteringen die het bedrijf wil doorvoeren. Mogelijk honderden mensen hebben bij een man uit Eindhoven poeder gekocht om een eind aan hun leven te maken, zegt het OM. De man van 28 verkocht het poeder via Marktplaats. Hij zit vast en wordt in verband gebracht met 6 sterfgevallen. Na het zinken van een zeilschip met migranten voor de Griekse kust worden nog 8 mensen vermist. Het schip had 45 mensen aan boord en was volgens Turkse media op weg naar Italië. En bij de opening van de Olympische Spelen in Tokio is voor het eerst stilgestaan bij de dood van 11 Israëlische Olympiërs in München 1972. De sportlieden werden destijds door Palestijnse terroristen gegijzeld. Nabestaanden drongen tientallen jaren aan op een officieel gedenkmoment. NPO Radio 1. EO NOS. Langs de lijn en omstreken. Met Annette van Tricht en Hans van der Steeg. Hele goedenavond, welkom bij Langs de Lijn en Omstreken. U krijgt van ons een avond vol sport en nieuws. Na de overstroming in Limburg krijgen zwaar getroffen huishoudens 1000 euro uitgekeerd. Dat is een mooi gebaar, maar hoe gaan we een volgende grote overstroming voorkomen? En vandaag was het dan eindelijk zover. De Olympische Spelen zijn officieel begonnen, maar door de Japanse bevolking met gemengde gevoelens ontvangen. En hebben de critici dan gelijk? We bespreken het straks in ons nieuwsforum, waarin dit keer voormalig docent van het jaar Lucelle Deneer, journalist Victor Pak en historicus Geert en Waling aanschuiven. En na tien veel sport, waaronder het Olympic Festival in Scheveningen, beachvolleybal en roeien. Ja, het is dus tijd voor onze wekelijkse nieuwsforum met Elsevier-journalist en politicoloog Victor Pak, voormalig docent van het jaar dus Lucelle Deneer en historicus, schrijver en columnist Geert en Waling. Hartelijk welkom allemaal, fijn dat jullie er zijn. Bedankt. Lucelle, het was voor jou nogal een onderneming om hier te komen, begreep ik? Ja, inderdaad, het was een stuk met de bus, had ik eventjes niet op gerekend. En je hebt de hele familie ingeschakeld om toch hier terecht te komen. Inderdaad, teamwork, hè? Nou, hartelijk dank, heel tof dat je er bent. We gaan het over tal van onderwerpen hebben. We gaan beginnen bij Limburg. In de nasleep van de overstromingen daar in de provincie stelt het Nationaal Rampenplan namelijk 1000 euro beschikbaar voor alle zwaar getroffen huishoudens. Getroffen huishoudens van de overstromingen in Limburg kunnen aanspraak maken op 1000 euro van de inzamelingsactie via Giro 777. De actie voor de slachtoffers van de overstromingen heeft binnen een week 8,5 miljoen euro opgeleverd. Dus het hele land is solidair met Limburg en met de getroffenen. Dus echt, ja, ik vind het... dat laat maar weer eens zien hoeveel kracht er toch in de samenleving zit. Ja, 1000 euro voor de gedupeerden. Is het een mooi gebaar of meer dan dat? Lucelle, mag ik bij jou beginnen? Ja, het is een mooi gebaar. Want als ik kijk naar alles wat mensen verloren zijn, dan is het wel een hele kleine pleister. En Geerten, hoe kijk jij daarnaar? Nou, ik dacht wel, eindelijk een concreet gebaar. Wat meer dan aanvankelijk was het idee, geloof ik, dat van het geld dat binnenkwam uit giften, dat daar vooral maatschappelijke projecten mee gedaan zouden worden. En ja, daarvan zie je de effecten pas in de loop van maanden, zelfs jaren. Ja. En ik denk dat mensen die geld geven liever direct resultaat willen zien. Mm-hmm. En het dan liever hebben dat daar een deel van het geld direct naar mensen gaat. En mensen daar op zijn minst even kort mee uit de brand geholpen zijn. Al is het alleen maar om een tijdje ergens anders te kunnen wonen of bijvoorbeeld de meest noodzakelijke reparaties te kunnen doen voordat het geld binnenkomt. En ja, daarna krijgen ze een schadevergoeding en dan hebben ze die 1000 euro als een soort extra bonusje gekregen. Ik denk dat iedereen daar zich het wel in kan vinden. Ja, want Victor, wat zou jij met 1000 euro doen als je de beelden hebt gezien uit Limburg en je huis is er zo aan toe? Ja, waar begin je dan? Ja, goeie vraag. Ik denk, misschien je auto vol tanken of zo. Als je hebt moeten rijden natuurlijk, denk ik, om het aan het water te ontkomen. Daar maar eerst beginnen en dan weer verder. Ja, wat moet je eigenlijk? Als je auto nog hebt, inderdaad. Ja, nou ja, ik kan me voorstellen, veel mensen die beelden natuurlijk. Mensen zijn meteen de auto ingestapt, vooral vorige week vrijdagavond. Ik kan me best voorstellen dat een van de dingen is die moet gebeuren. En dan is het fijn dat je daar nu een soort vergoedingje voor hebt. Want daar is die 1000 euro, denk ik, voor. Ja. Voor dat kleine, directe leed dat je hebt moeten opvangen. Mm-hmm. Ik denk dat je moet waken voor de situatie van het kinderopvangtoeslagenschandaal, waarbij iedereen eind vorig jaar op 31.000 euro beloofd kreeg. Uit een soort wanhoop, waar zelfs Pieter Omtzigt, het Kamerlid dat hele affaire aan het rollen had gebracht, zei: dit is waanzin. Dit is gewoon, je geeft mensen 30.000 euro die misschien zelfs wel gefraudeerd hebben of maar een kleine schade hebben geleden. Het is gewoon de overheid, en dat vind ik wel in het algemeen ook in het afgelopen coronajaar wel een probleem, dat onze overheid wel erg makkelijk geld trekt op het moment dat er ergens een probleem is. En dat is dus geen overheidsgeld in dit geval, maar je denkt dat je wel moet uit uitkijken met zomaar vaste bedragen geven. We zien ook een aardbevingsgebied in Groningen. Dat best wel lastig proces uiteindelijk is. Als je dat op een echt rechtvaardige en goede manier wil doen. Zou dat de reden zijn van die switch? Want jij gaf het al eerder aan. Want ik had ook begrepen. Het is om de sociale cohesie zou het oorspronkelijk zijn. Want het is geld wat Nederlanders bij elkaar hebben gebracht. Via Giro 777. Nogmaals, het bestaat nog steeds open. Voor projecten voor gehandicapten. Maar misschien is het inderdaad wat jij zegt. Is dat de achterliggende gedachte van Ros van Dorp? Ja, het zou best kunnen dat het een idee is in ieder geval om vanuit dezelfde gedachte mensen te compenseren. Maar ik denk wel dat je, als je echt een rechtvaardige verdeling van geld wil, dat het nooit een optie is om zo makkelijk 1000 euro ter beschikking te stellen, wat voor bedrag dan ook. Het is alleen, ik denk voor iedereen die getroffen is, ik hoop dat er genoeg geld is om voor iedereen die het aanvraagt. En dat er niet mensen dan weer achteraan de rij staan te wachten en het niet krijgen. Ja. Want die hebben natuurlijk al wel genoeg aan hun hoofd. Maar dat iedereen die daar in ieder geval echt schade heeft geleden en verdriet van heeft van en pijn van deze situatie, dat die gewoon daar een extraatje aan overhoudt. Dat gunt iedereen zijn, denk ik. Ja. Zeg, woorden net Clemens Ros van Dorp, de voorzitter van het Rampenfonds in dat quoteje. Zij had het erover dat het gehele land solidair is met Limburg. Herken je dat? Ja, ik denk wel dat klopt, zeg maar. Het viel mij op dat aanvankelijk we de ramp voor mijn gevoel een beetje aan het onderschatten waren. Ook in media-aandacht. Er is ook best wel veel kritiek op geweest. Vooral op de woensdag en donderdag. Toen was het ook niet zo heftig. Maar toen dat eenmaal duidelijk werd, schakelde voor mijn gevoel iedereen over. Daarbij kwam nog eens het veel gruwelijkere leed in Duitsland en ook in België. Waar echt doden uiteindelijk zijn gevallen. Dan zie je eigenlijk maar dat we in Nederland er misschien nog goed vanaf zijn gekomen. Al is dat ook moeilijk te zeggen met duizenden mensen die toch wel ernstige, die hun huis misschien niet meer in kunnen. Maar het maakte wel wat los, denk ik. Sowieso was het een moeilijke week vorige week, ook met Peter R. de Vries. Dat en kwam er ook nog overheen, die golf, donderdag. Ja. Dat voelde wel een beetje als een golf van solidariteit. Ik had vooral ook moeite zelf na afloop van die dagen als journalist gewoon alles ook even een plekje te geven in die zin. Het zijn allemaal onverwachte gebeurtenissen die ook eigenlijk gewoon intens verdrietig zijn. Lucelle, ja, maar denk je niet ook dat het daardoor kwam dat onze aandacht er minder snel naartoe getrokken werd? Omdat er al zoveel was, bedoel je? Ja, het was zoveel. Je kreeg natuurlijk inderdaad, wat je net zei, eerst dat van Peter R. de Vries. Dus dat was echt ongeloof. En je hoorde wel het nieuws daarover, over die overstroming. Maar dat was zo'n schok dat door de samenleving ging, dat je eigenlijk je daar niet meer op kon focussen. En toen het pas veel erger werd, zat je ook voor die tv van, maar is dit Nederland? Gebeurt dit hier? Ik vond het wel meevallen, hoor. Ik ben niet zo pessimistisch als jullie. Ik denk dat de hulp heel snel op gang kwam. Dat ook de solidariteit en de aandacht in de media heel snel op gang kwam. En onze koning en koningin stonden daar al. Nog voordat Merkel ook maar had gehoord dat er een overstroming was. Want die deed er dagen langer over om langs te komen in het rampgebied. En Rutte was er, ministers waren er. Mm-hmm. Iedereen kwam daar meteen naartoe. Dus wat Victor zegt van vooral die eerste dagen, dinsdag, woensdag, geloof ik, dat je zei, was iedereen niet zo wakker? Ik denk vooral de aankondiging. We wisten dat het heel hard ging regenen, dat het een probleem zou worden daar. Dat kwam een beetje traag op gang. Maar toen er echt schade was en de mensen echt huizen onder water liepen en dat soort zaken, toen is er volgens mij meteen aandacht geweest. En je zag daar, ook in het watermanagement trouwens, dat Nederland echt best wel goed gewend is om met deze situaties om te gaan. Er stonden files met reddingsboten en andere hulpvoertuigen vanuit heel Nederland naar Limburg. Letterlijk handen en voeten en zo. Ja, en dat vond ik indrukwekkend en mooi om te zien. Het is goed gecoördineerd ook volgens mij. Maar kan je toch niet voorstellen dat ze in Limburg denken, als dit in de Randstad was gebeurd, dan was het toch waarschijnlijk anders gegaan. Maar dat kan ik me voorstellen dat mensen zo denken. Toch vind ik dat altijd moeilijk of dat echt zo zou zijn. Het stigma leeft heel erg dat vooral door de journalistiek komt. Maar ik weet niet of dat klopt. Want toch vond ik dat het kwam wat traag op gang. Maar toen het eenmaal op gang was, was er ook echt de volle aandacht voor. En wat Lucille net zei, is wel dat het, zo was dat met Peter R. de Vries natuurlijk. Ja, er waren ook even andere dingen die we aan ons hoofd hadden in die zin. Ja, en ik was niet zozeer kritiek op zeg maar de hulpverlening, maar veel meer hoe wij als burgers ernaar keken. We pas later echt door hadden de impact. Ik heb absoluut geen kritiek op hoe de hulpverlening was. Want naar mijn mening is dat inderdaad heel snel op gang gekomen. Geert, en had jij... ja, sorry, Lucille. Het ging me echt veel meer om hoe wij als burgers dit hebben opgepikt. Dat even wat traag binnenkwam. misschien. Ja, dat het traag binnenkwam. Het moest echt ook wel een beetje om aandacht vechten. Ja, want er was al zoveel. Had je in dat opzicht ook... Had jij ruimte, Geerten, om bijvoorbeeld wat in de landen om ons heen gebeurde? Victor zei het al eventjes. Het was nog veel heftiger in Duitsland en in België. Om dat tot je te nemen. Nou, dat vond ik lastig om het uit de media te filteren in ieder geval. Want het ging erg over Limburg. En ik dacht de hele tijd, maar zijn er nou in Limburg eigenlijk doden gevallen? En volgens mij, voor zover ik weet, zijn er geen doden gevallen in Limburg. Nou is dat heel erg fijn voor Limburg en voor ons. En heel naar voor de Belgen en de Duitsers die wel echt met tientallen zijn overleden door dit watergeweld, natuurgeweld. Maar ik denk ook dat daar iets van te leren is. Dat je dus ook misschien meer zou moeten samenwerken. Ik snap eus wel het Eifeldal en de Ardennen. Dat zijn de steilere heuvels. Daar is misschien meer water gevallen, et cetera. Maar wat er in Limburg gebeurde was ook geen kattenpis. Mm-hmm. En je ziet wel dat er sinds 1993, toen er voor het laatst zo'n enorme wateroverlast was, dat we dat misschien een beetje verleerd zijn om snel onze aandacht op te richten, zoals Lucel zegt. Maar dat we tegelijkertijd wel weten, er zijn allerlei werken gedaan, waterwerken gekomen, ruimte voor de rivieren en dat soort zaken. Ja. Je ziet wel dat er wel heel veel meer schade is voorkomen daardoor waarschijnlijk. En dat zouden we, die kennis zouden we eens een keer moeten delen met Duitsland en vooral ook met België. Zouden we gewoon veel meer moeten samenwerken. Ja, Victor, jij vindt dat vooral de situatie in Duitsland interessant, hè? Het effect van de overstromingen. Ja, vooral de samenleving en de politiek. Duitsers gaan over 2 maanden weer naar de stembus. En dan nemen we afscheid van Angela Merkel. Nou, dat is nogal wat. Als je ziet, dat is een tijdperk, vind je? Ja, dat is een tijdperk dat we gaan afsluiten. En vooral de Duitsers natuurlijk gaan afsluiten. Zij gaan stemmen. Maar wij hebben daar gevolg van. Het is onze grootste handelspartner. En dat is niet onbelangrijk in die zin. En je ziet dat waar bij ons, nou ja, wij konden opgelucht ademhalen. Vooral vanaf maandagnacht, geloof ik. Toen was het echte acute gevaar definitief geweken. Maar in Duitsland begon toen het puinruimen pas. En daar zijn ze nog steeds mee bezig. Er zijn meer dan 150 mensen gestorven. Er zijn nog eens 150 mensen minimaal vermist. Dus dat dodental kan nog gaan verdubbelen. En dus staat het nog iedere dag, in ieder geval in Duitsland, ja, op de voorpagina's, bij wijze van spreken. Waarbij het ook door de verkiezingen steeds meer ook in de klimaatdiscussie getrokken wordt. Nou ja, zeker. Ja. En iedereen loopt daar veel meer mee weg in die zin, in de Duitse politiek, dan hier bij ons. Rutte had een klein beetje moeite om het direct te koppelen. Maar Merkel, die deed dat eigenlijk vliegensvlug. Ja, er is in ieder geval iets aan de hand, hè, zei Rutte. Zoiets, ja, zeker. Ja, Rutte zei dat. Maar Merkel zei gewoon, het heeft met elkaar te maken. En we gaan dit vaker krijgen. En je ziet zelfs dat de rechterflank van Merkels partij, bijvoorbeeld in Beieren, zijn ook overstromingen geweest. Daar is maar 1 dode te betreuren. Mm-hmm. Dus dat is veel minder impact dan in de Eifel. Maar zelfs de partij, de CSU in Beieren, zegt nu, we moeten veel meer vaart maken met die klimaatdoelstellingen. En dat is nogal wat, als zelfs de rechterflank van Merkels al wat rechtsere partij dat zegt. Ja. Dat geeft aan dat wat ik trouwens wel bizar vind, is dat Duitsland juist aan het gas gaat vanuit het klimaatmaatregelen. Ja. En van de nucleaire energie af is gegaan door de nucleaire ramp en overstroming in Japan. 10 jaar geleden, ja. En dat wij juist de andere kant op gaan, dat we juist van het gas af willen per se. Ik denk dat kunnen we nog wel iets beter coördineren. Zeker nu er binnenkort toch een mooie nieuwe oliepijplijn schijnt te liggen. Hoor ik jullie nu zeggen dat je ook zegt van er is te weinig aandacht voor geweest in de pers. Dat vogelvluchtperspectief. Nou, ik vind dat we sowieso meer aandacht zouden moeten hebben voor de Duitse verkiezingen, omdat het gewoon belangrijk is voor ons. En je ziet inderdaad ook die klimaatdiscussie, iets dat overstijgt. Kijk, wij kunnen hier onze kolencentrales afsluiten, maar die zijn nog vrij modern. Het gevolg is dat we dan energie bijvoorbeeld vanuit Polen gaan importeren. En dat die zijn wat ouder, die komen soms nog uit de Sovjet-tijd. Ja, wat is dan het effect voor het klimaat? Maar ik begreep ook, Victor, dat zelfs dat juist de Groenen, zeg maar, de partij in Duitsland, die dan als een van de weinige drukste maakt in politieke zin om dat klimaat, dat die eigenlijk huiverig was om deze ramp te koppelen aan klimaatveranderingen. Ja, die hebben al een aantal blunders begaan deze verkiezingscampagne, dus die zijn een beetje op hun hoede. Maar je ziet wel dat de lijsttrekker van die partij, die kwam meteen terug van vakantie, dus het was wel dat de alarmbellen daar gaan rinkelen. En je ziet dat de discussie, die zal op gang komen. Maar ik begrijp heel goed dat de Groenen voorzichtig zijn om meteen, ja, wanneer de mensen nog gevonden moeten worden om te begraven. Ja. En welke blunders hadden ze begaan dan, al eerder? De lijsttrekker die heeft haar cv wat aangedikt en een boek geschreven waarbij er beschuldigingen van plagiaat zijn. Dat is een typisch Duits voorbeeld, want dat komt vaker voor bij Duitse politici. Dus die na haar lancering, Annalena Baerbock is de lijsttrekker, zij ging sky high in de peilingen. Ze kwam over het CDU heen, wat eigenlijk de afgelopen, ik denk misschien wel 5 jaar, misschien langer, niet gebeurd is. En dan zie je nu op dat ze even wegzakte door de schandalen. En nu zit ze weer in de lift waarschijnlijk, omdat het klimaat het ding misschien wel wordt van de Duitse verkiezingen. Vind jij het lastig, Luzelle, om te zeggen van hey, dit is één op één klimaatverandering? Of hoe kijk je daarnaar voor jezelf? Ik denk het wel. We hebben nu al zoveel geleerd in de afgelopen tijd dat we hier eigenlijk niet omheen kunnen. En ik vind het bijzonder verdrietig. Hè? We hebben het nu over klimaatveranderingen als zeg maar verkiezingsonderwerp, als verkiezingsthema. Dat zo gevoelig ligt. Dat mensen denken, nou laten we het daar maar niet over hebben. Want dat gaat mij punten kosten. Ik zie het wel. We hebben er al zoveel over geleerd. Ik zie het wel. Waar is ons GroenLinks eigenlijk? Je zou toch verwachten dat zo'n partij voorop loopt, Geerten? Ja, dat is heel lastig. Nou, ik ben geen GroenLinks-watcher, maar ik zat wel te denken dat op zich is de campagne voor de Groenen in Duitsland wordt in ieder geval nu al gevoerd door het weer, zeg maar. Hè? Dus ze hoeven ook niet zoveel te zeggen. En ze lopen het risico dat ze juist als profiteurs worden gezien of als opportunisten. Ja, dat is lastig, dat je een slaatje slaat eruit. Ja, als opportunisten. Dus daarom zijn ze denk ik heel erg voorzichtig, maar ze hebben er zeker profijt bij. Het probleem is alleen wel dat ik denk, er zijn zoveel van die grote overstromingen geweest, ook in de jaren 90, maar in de afgelopen millennia dat wij dit gebied bewonen, hebben we dit gehad. Extremer weer komt zeker voor. Klimaatverandering is er altijd. En er zal zeker ook wel iets door mensen. Er zal zeker een invloed van de mensen zijn. Maar ik denk dan nu vooral, als je iets moet leren van Limburg. Ik wil ook niet opportunistisch overkomen hoor. Ik heb niet echt een politieke agenda. Maar als je iets moet leren, is het wel dat je dus vooral maatregelen moet nemen om met het water om te gaan. En ook, dat zeggen ze ook altijd, alle experts, van je moet ook met de droogte omgaan. Dus je moet dat water opvangen en later voor droge periodes dat gebruiken. Dat was nog maar 2 jaar geleden dat ze dachten van extreme het water droogte. Stroomt hier als een malle weg. En we moeten dat meer vasthouden. Ja, je moet je dus gaan aanpassen, zeg maar. Die klimaatverandering, dat is een feit, zeg maar. De aarde verandert wel en het klimaat verandert wel. En of we nou een halve graad weten te peuteren met allerlei heel ingrijpend klimaatbeleid, wat heel duur is. Denk ik, kun je dat geld beter gebruiken voor dijken, dammen, watermanagement. Niet alleen in Nederland, maar ook alle landen, laaggelegen gebieden, dichtbevolkte gebieden, elders in de wereld, die wij goed zouden kunnen helpen met onze kennis. Viel het jou tegen, Geert, en dat Rutte alleen maar kwam met van wat zei hij nou precies? Dit is wel iets of zo. Hè? Dit gaat wel ergens over. In ieder geval niet zozeer van de klimaatverandering is hier zichtbaar, maar iets voorzichtiger. Ja, ik denk dat lijkt me op zich een goede toon. Want je weet namelijk ook niet zeker. Hè? In de jaren 90, zoals ik net zei, gebeurde dit ook al. Dit is vaker gebeurd. Het heeft ook iets te maken met bijvoorbeeld dat bepaalde gebieden dichter bevolkt zijn. Dat zie je wel in Duitsland en in België. Waar normaal dan ruimte is voor dit soort extreem weer. In de bergen of in de heuvels. Ja. Zijn dan nu opeens stroomgebieden van rivieren heel dicht bevolkt bijvoorbeeld. En zijn er weinig maatregelen genomen. Dat heeft er ook iets mee te maken. Ik denk dat Rutte op zich voorzichtig genoeg was. En je moet namelijk niet weer verwarren met klimaat. En dat is namelijk wat bijvoorbeeld de klimaatskeptici altijd zeggen van, hè, als er een keer een koude winter is, dan nou, waar blijft die opwarming van de aarde? Nee, dat is het weer verwarren met klimaat. Dat moet je dus ook niet doen als je zeg maar voor enorme klimaatmaatregelen bent. Nee, ik heb Peter Kuipers-Munneken heeft een hele goede uitleg in Nieuwsuur gegeven. Hij is ook nog getwitterd door Arjan Lubach. Als je hem die uitleg wordt geven, dan denk je, de aarde warmt op en dan zie je wat er gebeurt. Dat de lucht, nou ja, hij heeft er een heel technische verhandeling over. Ja. Dat is dan wel dat je denkt, nou, als die aarde inderdaad opwarmt en dit zijn de gevolgen, kijk nu in Siberië, in Canada. Ja. Daar is de extreme droogte of enorme regenval. Er is wel wat aan de hand. Zeker, we zijn ook meer op de hoogte natuurlijk van alles wat er op de wereld gebeurt. Maar ik ontken helemaal niet dat er iets aan de hand is. Alleen het enige punt is dat je kunt er iets aan doen. In de zin van proberen het klimaat tegen te werken of te veranderen. Die cyclus te veranderen. Je kunt ook proberen om je aan te passen. En ik denk dat we daar zoveel geld voor nodig hebben. En zoveel middelen en politiek draagvlak. Integraler kijken. Nou ja, dus droogte en regenval bijvoorbeeld. Maar ook buiten de grenzen kijken, want het is een internationaal probleem. Ik storm me mateloos aan. Ik heb van de week nog een stuk in de Morgen geschreven, in Vlaamse krant en ook in Elsevier. Dat wij met Vlaanderen nauwelijks samenwerken als het gaat om criminaliteit, immigratie, maar ook als het gaat om dit soort enorme grensoverschrijdende problematiek zoals watermanagement. Want alles wat daar valt komt ook weer in het laagste putje uit in Nederland. Ja, en het is eigenlijk een wonder dat Limburg wat dat betreft, als afvoerputje, dat eigenlijk nog de minste slachtoffers heeft gekend. Ja. Vind je dan het optreden van Rutte wel gepast? Iets te gemakkelijk, iets te populair? Ja, nou, ik denk dat hij als hij probeert dan altijd in zo'n moment een soort leider, een vader voor iedereen te zijn. En dat, ik moet zeggen, ook met MH17 en andere dramatische gebeurtenissen doet hij dat wel redelijk. Ik ben zeer kritisch op Rutte, maar je moet ook niet te hysterisch worden dan. Dus je moet altijd een beetje rust bewaren en dat doet hij wel redelijk goed. Eigenlijk wat die Groenen in Duitsland doen. Dat vind ik nou het lastige aan dit onderwerp. Ja. Zolang we allemaal voorzichtig blijven doen, zal er nooit iets veranderen. Want iedereen heeft zo zijn redenen om zich niet aan dit onderwerp te branden. Maar wat moeten we nu doen dan, volgens jou? Nou, wat we nu moeten doen is, jij zegt, we moeten actie gaan ondernemen. Laten we dus inderdaad, het is een grensoverschrijdende politiek probleem, laten we dus dan ook met z'n allen gaan kijken. Maar als het eenmaal aan de hand is, dan zeg je wel terecht van, ja, we kunnen er niet te veel over zeggen, want anders lijkt het net alsof we ervan profiteren of we kunnen niet hysterisch doen. Maar er moet nu wel wat gaan gebeuren. Dat gebeurt toch al in grote mate. Dat watermanagement is al 20, 30 jaar wordt er ruimte voor de rivier gecreëerd en zo. En ook de klimaatdiscussie is echt al heel erg ver gevorderd. En kijk naar de plannen die Timmermans presenteerde als eurocommissaris. Ja, dat is ook wel veranderd, precies op dat moment dat het helemaal misging, hè? Ja, dat timing. Ik weet niet of dat nou geluk was of juist ongeluk voor hem. Ik vrees het laatste. Dat het toch niet een heel dat een beetje pijnlijke timing is, ja. Plus, het is gewoon lastig wat je als persoon kan doen. Je kan je er zorgen om maken en dat is goed. En het liefst wil je in actie komen. Maar welke actie kan ik ondernemen? Mijn benzineauto inruilen voor een elektrische? Dat kan ik niet eens betalen, zeg maar. En dat is het lastige, denk ik, aan de klimaatdiscussie. We worden met overstromingen of extreme hittegolven in de VS en Canada ontzettend met onze neus op de feiten in zekere zin gedrukt. Maar dat direct veranderen, in ieder geval als persoon, als enkeling, lukt je dat dan niet? En zelfs, je ziet het in Nederland, zelfs als hele staat, wordt dat ook ontzettend ingewikkeld. Want zo groot is onze voetafdruk ook weer niet. Mm-hmm. We gaan een hele grote sprong maken, mensen. Van water gaan we naar vuur. Je zou denken, dat gaat niet samen. In dit half uur kan alles. Want in Tokio brandt de vlam weer sinds vanmiddag onze tijd. Even luisteren hoe dat klonk. Faster, higher, stronger, together. This feeling of togetherness. This is the light at the end of the dark tunnel. The Olympic flame makes this light shine brighter for all of us. ここに 第 32回近代オリンピアードを記念する東京大会の大会を宣言します。 Met vuurwerk. Die stellen er neer. Hoe heb jij er naar gekeken? Nou, ik krijg er altijd een heel warm gevoel van. Het is toch weer heel mooi dat dat kan. He, dat samen zijn in sport en samen zijn in isolatie. Ja, samen ook zijn in isolatie. Het is wel met heel anders. Weinig mensen erbij dit keer. Ja, natuurlijk. Maar het gaat wel ook om dat gevoel. En natuurlijk is het anders dan andere jaren. Ik moet wel eerlijk toegeven dat ik nooit verwacht had dat het door zou gaan. Had ik niet verwacht. Maar het geeft jou nog wel dat gevoel van samen zijn. Want ik wilde dus kijken naar die vlagparade en ik schakelde in toen Noord-Macedonië kwam. Dus ik miste Nederland en dacht ik ook, ik keek heel even en er was geen publiek of heel weinig. Nee. En dacht ik, ik zet het ook wel weer uit. Natuurlijk is het niet hetzelfde gevoel, maar het geeft me toch ergens een gevoel van, het is toch doorgegaan. Ik vind het vooral fijn voor de sporters die ergens naartoe hebben gewerkt. En dat gun ik hen. Want Geert, heb jij het ook gezien? Want ik vraag me af hoe het op, als je het geheel gezien hebt, hoe het op je overkwam. Ik ben het met Lucel eens. Het is fijn voor die sporters. En ik vind het, het was een leeg stadion. Ik vond het creatief dat ze de stoeltjes verschillende kleuren hadden gegeven. Dus dat toch een beetje, als je door je ogen haalt. Dus goed kijken, hè? Tegen niemand zo. Als je je ogen hadden, keek leek net een vol stadion. Ik denk, hé, het publiek. Maar dat waren gewoon verschillende kleurtjes. Slimme Japanse techniek misschien. Maar ik zag toevallig schakelde ik in toen de Nederlanders langskwamen. Het viel me op dat ze mooie pakken aan hadden. En dat ze, daarna hoorde ik op de radio dat ze er vervolgens meteen het stadion uit gemarcheerd zijn. Ja. Omdat Pieter van de Hogeband toch vond dat ze beter rust konden pakken dan nog een uur lang daar in het stadion te gaan staan en staan koekeloeren. Maar was het een dag van hoop, zoals Thomas Bachter, de voorzitter van de IOC, in zijn speech zei? Ik heb niet zo heel veel mee. Ik vind het nog steeds behoorlijk wrang dat het zo met zulke maatregelen moet. En dat het nog steeds niet. Dat er nog steeds allemaal tegengeslagen zijn in de coronabestrijding. Dat ook die nu weer een aantal sporters dan niet kunnen meedoen omdat ze positief getest zijn. En de inwoners van een land die er eigenlijk niet op zitten te wachten, blijkt uit allerlei enquêtes. Ja, oké. Maar dan denk ik het Olympische gedachte is ook wel dat je dan een beetje. Dat er een paar duizend sporters naar je stad komen. Dat je daar dan wel een beetje schappelijk over doet. Dan blijven ze maar binnen, die Japanners. Nu zullen ze het niet met je eens. Dat kun je toch niet menen? Nee, je maakt een grapje dat nu. Is dat belangrijker dan de Japanse hygiëne? Nee. Dat ben ik niet met je eens. Ik denk dat het een heel groot compliment is als het naar jou toe komt. Ja. Het is jouw moment om jouw land te laten zien. Dus dat vind ik alleen al zuur. Want er is heel veel geld mee gemoeid. 28 miljard of zo? Ja. Dus dat vind ik al heel zuur dat je je land niet kunt promoten en kunt laten zien. Maar ik kan me die angst wel voorstellen. Dus hoe streng ze ook zijn. Je komt hier vandaan, je wordt negatief getest. Kom je daar, ben je toch positief. Ik denk dat die mensen wel zoiets hebben van, ja, hallo. Iedereen uit al die windstreken komt er weer een andere variant, komt ons land binnen. Social media schijnt bol te staan met van, ah, kijk, ze houden zich niet aan de regels. Dus ik kan me die angst wel voorstellen. Ja, misschien Tuurlijk. Moeten ze, net als sporters, je moet soms in een toernooi groeien, zoals ze dat dan zeiden bij het Nederlands elftal bijvoorbeeld. Nou, dat faalde jammerlijk. Ja. Misschien moet het publiek in Japan ook in het toernooi groeien. En wordt het in de loop van de komende weken wel een stuk beter? Ontstaat er wat meer sfeer her en der, is toch wat publiek? En op het eind willen ze niet meer kwijt, bedoel je? Ja, nou, wie weet. Het is wel leuk in ieder geval, toch? Dat de sportzomer dit jaar wel een beetje doorgaat, is wel ontzettend prettig. En misschien genieten ze uiteindelijk er net zoveel van als Nederland van het organiseren van het Eurovisie Songfestival. Want dat hebben we ook gewoon gedaan zonder te zeuren. Dus kom op. Het wordt vooral een televisie-evenement, hè? Ja. Maar dat is met deze sport sowieso al. Ik denk dat de mensen die echt afreizen om in het stadion te gaan zitten in Japan, dat heel weinig Nederlanders zullen zijn. En ook, niet? Nee, maar normaal gesproken zonder corona. Je gaat echt om dat het wereldwijd bekeken wordt op televisie. En dat is natuurlijk ook voor die sporters inderdaad het fijnst. En daarom is het zo treurig dat er dan zo'n sporter is. Zelfs iemand die dan de laatste wedstrijden zou spelen van de carrière. Die taekwondo afgevoerd wordt naar een hotel. En ook het feit dat als je daar bezig bent, dat het me ook lijkt dat je de energie uit hebt. De mensen op de tribune haalt. En dat kun je nu ook niet doen. Heb je Argentinië op zien komen? Nee. Oh, dat is geweldig. Maar goed. Echt feestelijk stond om te dansen. En, die had er helemaal zin in. Die straalde toch zoiets uit van het clubje kwam binnen. En die omarmden elkaar nog net niet. Maar die stonden echt, die gingen helemaal uit hun dak. Lekker dat was echt geweldig. Ik heb wel iets gehoord over die man uit Tago, heette die volgens mij. Ik weet niet meer waar die vandaan kwam. Maar die was nogal schaars gekleed. En die had wel heel wat volgers erbij. Ik moet even naar de ZDF. Misschien staat het op social media. Die hebben een prachtige clip gemaakt. Welk onderdeel deed hij? Geen flauw idee. Weet ik niet eens meer. Maar ik was wel heel erg verbaasd dat het gebeurde. Want ik dacht dan, natuurlijk hebben mensen het daarover. Maar heb je dan weer zelf, valt mij tegen dat jij niet gekeken heb. Want als vrouw valt het toch ook niet qua man, hoor, maar heel veel te kijken van hoe al die landen opkomen qua kleding. Ja, het is helemaal mooi, maar ik schrok er wel een beetje interessant. Van. Toch? Ik vind het een beetje, als je opkomt, hè, als ik dat schaars geklede zie, dan denk ik ook wel van... Nou ja, goed, er komen er zoveel op, maar... Ja. Ja, het is prachtig. Gaan jullie uitkijken naar een bepaalde sport, Geerten? Nee, niet echt. Nee, Victor? 100 meter sprint dan toch? 100 meter sprint. Lucelle? Sprint en hockey, want mijn dochter Vivianne is keeper. Dus hockey wordt het... Ik word wel vrolijk van Jeremy Martina trouwens. Ja! Die is zo leuk. Ja, maar die heb je dus gemist. Die droeg de vlag. Toen schakelde hij net in, zei hij net. Ja, toevallig. Hij was precies op tijd. Ja. Van al die landen was hij precies op tijd. Vrolijk, toch? Goed, wij gaan naar het nieuws toe. En daarna zijn we terug. Tijdens het nieuws gaan jullie allemaal even wat clips kijken over de opkomst van die Olympiërs volgens mij. We zijn zo terug. NTO Radio 1. My fellow Olympic athletes. De wedstrijden. Komt hij goud en komt denk ik goud. Today you are making your Olympic dream come true. De medailles. Prachtige zilveren medaille. En al het nieuws uit binnen- en buitenland. Yokoso, Radio Olympia. Radio Olympia. Mis niks van de Olympische Spelen in Japan en het nieuws. Representing the Netherlands. Elke dag van 2 uur 's nachts tot ver in de middag. Op NTO Radio 1. Radio Olympia. Radio Olympia. Het nieuws van alle kanten. Nu.

Welkom terug bij Langs de Lijn Omstreken. We zijn er nog tot 11 uur vanavond met sport, maar ook met ons wekelijkse nieuwsforum. Ja, zo verscherpte Duitsland vandaag de coronamaatregelen voor Nederlandse toeristen en start het commissariaat voor de media deze week een onderzoek naar Jort Kelder. Dat en meer bespreken we straks in ons nieuwsforum met journalist en politicoloog Victor Pak, docent Lucelle de Neer en schrijver en historicus Geerten Waling. En na 10 uur hebben we nog het laatste nieuws vanaf de Olympische Spelen in Tokio. En ook deze week kunnen we er niet omheen, het coronanieuws. Zo verscherpt Duitsland vandaag de regels voor Nederlandse toeristen. Als je nog niet gevaccineerd bent, moet je 5 dagen in quarantaine. Geerten, een logisch besluit? Nee. Ja, wil je naar Duitsland toe toevallig? Nee, ook niet. Nee, normaal wel. Ik hou erg van Duitsland. Mijn punt is dat het vooral de stress over het aantal besmette mensen niet logisch is in verhouding tot onze stress die we hadden over het aantal zieke mensen en het aantal mensen die zouden worden opgenomen in het ziekenhuis, zeker op de IC. Daar hebben we de afgelopen anderhalf jaar daar alles over meegekregen met z'n allen. Hoef ik niet te herhalen. De mensen die nu ziek worden zijn toch over het algemeen jongeren die niet heel ziek worden. Het aantal ziekenhuisopnamen gaat een klein beetje omhoog. Maar het zijn toch vooral hele onvoorzichtige jongeren die te horen hebben gekregen. Gaan we lekker dansen met Jansen en vervolgens. Nou ja, goed. Ja. We kennen die geschiedenis ook. Daar heeft het kabinet ook een handje in gehad. Ik ben eigenlijk helemaal voor om het zoveel mogelijk vrij te laten, de zwakkeren echt te beschermen, te zorgen dat die gevaccineerd zijn. Maar ik snap Duitsland wel, want Duitsland is helemaal groen. Duitsland heeft zich keurig gedragen. En ja, dan komt er nu uit donkerrood Nederland. Komen dan opeens de vrijheid de toeristen binnenstromen. Die zullen toch al binnenkomen stromen, want die grens gaan ze echt niet zomaar afsluiten. Maar ze proberen een daad te stellen, een signaal te geven. Dat snap ik wel. Maar mag je nou wel door Duitsland reizen als je naar Oostenrijk moet? Ik noem maar wat. Jawel, doorreizen wel. Als je korter dan 24 uur verblijft, dan telt het niet. Maar je mag niet in een hotel duiken. Uitstapt, word je in je knie geschoten, denk ik. Hou Geerten. Nee, dat weet ik ook niet hoe dat zo precies. Mm. Sorry. Je moet maar waarom je schieten die Duitsers in een kramp dan, Geerten? Want jij kent ze redelijk. Waarom schieten ze zo in een kramp? Want niet allemaal, maar ze zijn wat jij zegt. De besmettingscijfers zijn hoog, maar de intensive care en de doden. Ja. En dat staat anders in verhouding dan. Het is politieke cultuur, eerder. Denk ik ook. Nederlanders zijn brutaler en ook bij de hand er. En die denken ook van nou, ik bepaal ze zelf wel. Wie ben jij als overheid om dat voor mij te bepalen? Juist. En je ziet dat in zuidelijke landen, Frankrijk, ook Spanje, Italië, dat daar eigenlijk de overheid heel machtig is. En dat daar gewoon militairen op straat lopen om je eigenlijk bij wijze van spreken je huis terug in te schieten. Een decreet uitvaardigen. Ja. Wat we in het begin hebben gehad. Duitsland is dat wat minder. Sterke overheid, zijn ze daar wat sceptischer tegen. Maar ze zijn wel heel erg plichtsgetrouw en brave burgers in Duitsland. En ze hebben ook wat meer ruimte, moet je ook eerlijk toegeven. Dus ze kunnen wat makkelijker afstand houden. En ik denk dat die bij de andere Nederlanders dan denken, ja, nou kijk nou gewoon eens eventjes naar, zoals ik net zei. Er zit er één heel hard te knikken, want jij bent docenten van het jaar 2018-19. Maar jij ziet dat bij jouw leerlingen? Of ja, bij jou? Nou, nee, laten we ook uitkijken dat we niet alleen naar de jongeren kijken. Want wij ouderen, zo noem ik mezelf maar even, kunnen er ook wat van. Maar waar het mij om gaat, inderdaad, je zegt het heel mooi. Wij zijn zo koppig. Wij denken al gauw, ja, wie ben jij om dat voor mij te beslissen? Maar in andere landen gelden andere normen en waarden. En als wij over de grens zijn, dan nemen we toch vaak onze eigen normen en waarden mee. En ik denk dat daar mensen vooral bang voor zijn. Maar wat zijn die normen en waarden waar mensen bang voor moeten zijn dan? Nou, dat wij dan toch doen waar we zelf zin in hebben. Even een voorbeeldje. Jaren geleden zat ik in Spanje op een terras. Daar mocht alleen op het terras gedronken worden. En toen kwamen er toch Nederlanders met alcohol. En de politie kwam eraan en ze dachten, maakt mij niks uit. Nee hoor, de politie pakt het af, gooit het weg en hij werd op de bon geslingerd. Toen denk ik, ja, dat moet je ook niet doen. Dus ook met corona zullen wij wat vrijer zijn. Hoe vaak ik wel niet in straten zie dat mensen in de tijd dat het niet mocht, gewoon buiten stonden, lekker een pilsje drinken, naast elkaar zitten. Die mensen zijn terecht bang. Victor, zeg jij eens wat verstandigs. Je hebt een poosje geluisterd naar jouw tafelgenoten. Bedankt. Ik zat toch even te denken. Ik vond het zulke mooie omschrijving inderdaad. Maar ik heb me ontzettend geërgerd aan die koppigheid van Nederlanders. En dat eigenwijze. Dat bedweterige ook. We zijn het enige land volgens mij op de hele planeet dat niet gelooft dat een mondkapje een effect kan hebben. En ik vind dat zo. Het is zo stupide eigenlijk. Ziekenhuizen beginnen nu zelf maar die dingen verplicht te stellen. En dat kan ik heel goed begrijpen. In ziekenhuizen lopen de meest zwakke mensen van de samenleving rond. Waarom? waarom zou je niet het uiterste doen om die mensen te beschermen? Ja. Victor, voor een heel klein ongemak. Mag je eens vragen, is het niet ook, elk land krijgt toch de regering die het verdient eigenlijk? Hè? Want ja, wij hebben een regering die naar andere. We hebben geen regering, Geert. Nou ja, krijgen wij dan het OMT dat we verdienen? Ja, ook dat. Ja. Maar onze regering, onze demissionaire regering, doet alsof ze een missionair zijn. Die heeft onlangs pas, vorige week of zo, besloten na anderhalf jaar in al haar wijsheid om dan toch ventilatie maar als een van de kernoplossingen. Ja, we moesten ineens de ramen en deuren openzetten. Kernpreventie, criteria op te nemen. Ja. Kwartiertje per dag. Na anderhalf jaar. Maar kijk, dan even, je had het in het begin, Geert, en over vrijlaten of machtige overheid. Landen om ons heen, Frankrijk bijvoorbeeld, even als voorbeeld nemen, die zegt, Macron zei, het zorgpersoneel moet verplicht worden gevaccineerd te worden. Is dat iets waar, ja, snap je dat? Ik denk dat we hier weer aanhaken op dezelfde analyse die je eigenlijk hier eensgezind geven. Hoewel Victor zich eraan ergert en Lucelle en ik volgens mij een beetje geamuseerd ook al kijken naar die Nederlandse koppigheid. Nederlanders zijn ook wat liberaler. Dus dat wil ook zeggen dat ze niet willen dat de overheid ze echt dingen oplegt. Mm-hmm. Vanavond even onderbreken. Ik deed het programma Ditse Dag. Daar hadden we de directeur van het wetenschappelijk instituut van de VVD. Die zei, ik zou voorstander zijn van het verplichte inenten van zorgpersoneel. Ja. Als we de vaccinatiegraad niet halen. Dat is, dat is pas liberaal, zei hij. Ja, je kunt het liberalisme op twee manieren uitleggen. Maar het primitieve gevoel van Nederlanders, als je dat ook, als ik het zo mag noemen. Dan dat is ook wel van de overheid moet mij niet bepaalt voor mij niet wat ik moet doen. Verplicht vaccineren is wel echt, vind ik ook zelf een heftige inbreuk op je lichamelijke integriteit. Hè? Dat doen we ook niet met kinderen. In de Bijbelbelt bleek het nog wel eens mazelen uit. Dat accepteren we. Lucelle weet het misschien dat je ook in die regionen doseert. Maar dat je dus, je weet dat daar mazelen uitbraken kunnen zijn. Dat is heel naar. Daar overlijden ook kinderen door. Maar dat is een consequentie, een gevolg van een overheidsbeleid wat niet verplicht, alleen maar stimuleert. En ik denk dat we dat in het geval van corona en vaccinaties en andere maatregelen, preventiemaatregelen, dat we ook het beste maar uit kunnen gaan van een hele goede voorlichting en een campagne om dat te stimuleren. Maar een zacht duwtje, Victor, kan geen kwaad, denk ik. Nee. Zelfs de Britten, die toch net als wij hebben ook wel een wat meer Anglo-Saxische inborst, wat liberaler inderdaad. Johnson gaat toch ook zeggen, volgens mij, je mag de club vanaf september niet meer in. Precies. Als je niet volledig gevaccineerd bent. En ik vind vooral dat laatste punt, als je volledig gevaccineerd bent, dat is cruciaal. Ja. De Fransen kon je al wat eerder aanmelden om te laten vaccineren. Hugo zat de hele tijd maar op Twitter die jaartallen af te tellen. Maar jij mag Hugo zeggen, ja? Ja, nou, zo noemen we hem toch allemaal na dit anderhalf jaar. Ik bedoel, als hij ons anderhalf jaar met toch redelijk rampzalig beleid mag overspoelen, dan mogen wij hem ook wel tutoriëren. Ik hoor een mening. Dat in ieder geval. En dan denk ik toch, nou ja, als iedereen in Nederland de kans heeft gehad zich volledig te laten vaccineren, dan komt er toch een punt dat je moet afvragen, want zo grofweg 80-90% van de bevolking wil dat. Hoe ga je om? Tot welke mate ben je tolerant voor de mensen die dat niet willen? Ja. Zij die zich niet willen laten vaccineren, kunnen dat alleen maar bij de gratie van mensen die dat wel willen. Want als niemand zich laat vaccineren, dan eindigen we allemaal op de IC. Nou, wat ik heel mooi vond, en daar sluit ik me helemaal bij aan. Ik zag gisteren een spotje dat verscheen op social media. Het was een mevrouw die zei, jij hebt inderdaad de vrijheid om te kiezen om je niet te laten vaccineren. Maar dan heb ik ook de vrijheid om te zeggen dat je niet met mij mag rondhangen. Dus dan kom je ook mijn kroeg of wat dan ook niet in. En dan denk dat ik, lijkt ja, me heel terecht. Dat is de keuze van de ondernemer. Terecht. Dat vind ik dan nog een ander punt. Dat je de ondernemer vrij laat. Zoals we ook een tijdje hebben gehad dat je dan de ondernemer mocht bepalen of je binnen mocht roken of niet. Ik vind het eigenlijk dat een veel beter en liberaler gedachte. Dat je gewoon zegt van nou, en dan kun je ook duidelijk dat aangeven. Ga je naar een club waar mensen rondlopen die niet gevaccineerd zijn? Is dat je eigen keuze? Of wil je liever in een club of in een café zijn waar dat als verplichting bij de deur wordt vereist dat je dat laat zien dat je gevaccineerd bent? Dus hoe zie je dat dan in het onderwijs? Ik vrees dat voor onderwijs en ook supermarkten en zo, dat zijn publiekelijke ruimtes, dat lastiger gaat. Maar voor ondernemers zou ik er ook wel iets in zien dat vrijer wordt, zeg maar, dat die dat zelf mogen bepalen. Zou je willen dat in jouw klasse dan na de zomer, dat er dan vereist wordt dat leerlingen alleen maar mogen komen als ze ingeënt zijn? Waar ik aan denk is dat ik krijg bijvoorbeeld geen kinderen meer, maar er zijn mensen die wel voor gezinsuitbreiding gaan. Wat voor gevolgen kan het hebben als zo iemand besmet raakt? En dat je, dan heb je toch die kinderen in de klas. Ik vind dat een... Hoe bereik je ze om ze toch te overtuigen dan? Want ze hebben een verantwoording ook naar de anderen in jouw klas toe. Ja. En groter gezien, geheel maatschappelijk willen we ooit corona de wereld uit krijgen. Ja. Dan is het enige toch wat helpt vaccineren. Ja, precies. Hoe kun jij ze die houding veranderen? Want het gaat natuurlijk om gedrag. Ja, klopt. Maar dat is natuurlijk niet aan mij als docent. Dat is de basis, toch? Ja, maar ik dat zeg ik altijd heel duidelijk. Dit soort thema's bespreken we in de klas. Ja. Ik ben daar om informatie met hen te delen en te kijken waar haal ik betrouwbare informatie vandaan. Maar het is nooit en te nimmer niet mijn taak om hen van gedachten te doen veranderen. Maar wordt die discussie ook in de docentenkamer gevoerd met elkaar? Zeker. Er zijn mensen. Het is nu vakantie, maar. Ja, er zijn zeker mensen bang. Zeker toen we na de vakantie weer naar school gingen, was er best wel angst onder docenten. Docenten met een zwakke gezondheid. Docenten die zwanger zijn. Docenten die ook mantelzorger zijn. Je bent toch bang voor wat het met jezelf en met je naasten kan doen. En als je dan kijkt hoe wij ons in het begin door de school moesten bewegen, in de klas uit elkaar, maar liep je door de gang naar een ander lokaal of de medewerkerskamer, dan stond iedereen weer hutje mutje. Moest je er doorheen. Ja. Hoe ga je dan om met de desinformatie? Want ik neem ook aan dat jouw leerlingen misschien ook in een bubbel zitten qua op de Facebook. Klopt, daar spreken wij heel erg over bij vakken als maatschappijleer, maatschappijkunde, geschiedenis, omgevingsbewustzijn. Gaat het er ook om dat je als docent hen leert hoe... Waar haal ik betrouwbare informatie vandaan? En hoe check ik of hetgeen wat ik hier lees of hoor ook waar is? En daar hebben we het dan over. Ja. En lukt dat nog? Want we hadden het net over die koppige Nederlanders. Ja. En dat zijn ze, als ik naar mezelf kijk, soms ook wel van jongs af aan al. Ja. En ja, zo'n onderwerp als coronavirus, wat ontzettend polariserend is, waar mensen zich echt achter hun eigen dijken verschuilen in die zin. Mm-hmm. Lukt het dan om nog over die betrouwbaarheid van informatie te spreken? Ja, ik denk altijd, ik kijk heel erg goed als ik een onbepaald onderwerp behandel dat heel erg heftig is, probeer ik het eerst langs een andere ingang. En daar kom ik uiteindelijk wel bij het onderwerp wat ik echt wil bespreken. Maar ik bouw het gewoon op. Geert, jij zit een beetje te kijken. Ik vraag me gewoon af. Iets wat mij heel erg verbaasde was namelijk dat we anderhalf jaar geloofd hebben dat er iets met een vleermuis was op een wet market in Wuhan. Mm-hmm. En dat er nu opeens zelfs tot in de top van de Amerikaanse regering, toch echt wel, en dan niet de regering Trump, maar de regering Biden, zou ik maar zeggen, dat er gewoon nu heel serieus rekening mee wordt gehouden dat het toch iets te maken heeft met in dat laboratorium in Wuhan gelekt. Ze houden echt rekening met het scenario. Ja, met een menselijk gemaakt virus. En dat het ook zou kunnen blijken uit het de DNA van het virus en zo. Ik heb daar helemaal geen verstand van, maar dat is wel informatie die dan opeens komt nadat we een jaar lang dat hele grappige, op zich, los van hoe ernstig het is, maar een heel grappige verhaal over die vleermuis hebben gehad. Met grapjes over die man die dan een vleermuis bestelt in een restaurant. En de gevolgen daarvan. Maar houdt Biden rekening inderdaad met het scenario dat het bewust is ontsnapt? Zeker. Hij heeft de veiligheidsdiensten gevraagd om een rapport af te leveren. En dat moet volgens mij nog komen. Hij heeft het als het ware besteld in die zin. Komt hij nog binnen? Ja, maar hij wil dat wel hebben. En hij heeft daar extra druk achter gezet. Omdat er zullen signalen zijn geweest. En die weten wij nog niet. En onze Marion Koopmans heeft ook gezegd. Die is daar geweest. Hè? Die heeft, op zich was ze daar stond ze achter dit verhaal. En nu zegt ze, als de Chinezen geen nieuw onderzoek toestaan, dan wordt de geloofwaardigheid van China wel echt heel erg... Vertrouwen is een beetje weg, hè, zei ze gisteren. Ja, maar de vraag is vooral dus aan jezelf. Hoe ga je daarmee om in de klas? Als opeens blijkt dat informatie die iedereen in de kwaliteitsmedia zeg maar tot zich heeft genomen over zo'n vleermuis, lijkt helemaal niet te kloppen. Ja. Het is toch fake news media dan? Heel snel. Ja, maar goed, ook daar heb je het over. Dat natuurlijk, je kunt geloven. Je hebt alles gecheckt. En dat leek het juiste te zijn. Ze zijn het aan het onderzoeken. Dat kan gebeuren. En dat is natuurlijk ook inderdaad wat je zegt. Het gaat ook om je onderzoeksvaardigheden en dat je ook tot een andere conclusie kunt komen. Dat je komen. Ruimte voor twijfel laat en zo. Precies. Even nog over deze zomer, mensen. Zijn jullie een beetje festivalgangers? Nee. Normaal wel. Jawel. Ik ga altijd als een vriend van mij, die is DJ, als die draait en ik sta op de gastenlijst, dan ga ik er graag naartoe. Maar ik ben geen Lowlands-ganger of zo, nee. Want er staat nog op de tocht natuurlijk voor deze zomer. Ja, festivals als Lowlands. Afgelopen woensdag, woensdag was het, bij de wedstrijd van PSV zaten 23.000 mensen in het stadion. Dat is misschien makkelijk vergelijken, maar dan, hoeveel besmettingen waren er dan denk je, dat moet nog duidelijk worden, toch, denk ik. Maar dan denk je toch van, hey, festivals niet, dit wel. Ja. Hoe, of,